I'm shook up inside, I'm torn in every way. I can't cope with this losing game. They say it's all black and white, but I live in shades of gray. I always sleep into the minor keys, 'cause you won't. De toc de Avicii, així ens arriba José Franco i aquest Overload en Radio Mix a Musicòpolis. Les tres novetats internacionals que es presentem en aquest segment. Número 708 ja de Musicòpolis. Són les tres novetats com aquesta de José Franco, la que ve a continuació a càrrec de Calvin Harris i el seu Summer, de l'àlbum del mateix nom, composició pròpia, i també de Cessa, amb Bring the Noise, versió original. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Musicòpolis, la teva radiofórmula amb música d'actualitat. Tres novetats que ens arriben des de nivell internacional, en José Franco, en Calvin Harris i en Cesa, que Bring the Noise en versió original, música ballable amb aquest darrer tema. Ens centrem a les novetats del nostre país, amb la nostra llengua, Mishima, amb Llaparta, una de les seves noves cançons, des de L'ànsia que cura, i també amb Filippo Landini, la cançó Coses que fan bona olor, de l'àlbum Som com som. Acariciar una persona, llepar-la, és una de les maneres més definitives de celebrar la vida. Embriagar-me sentint l'olor de la teva pell és millor que llançar-se de cap al mar, fer-te un petó o abraçar-te és molt millor que llegir un llibre de qualsevol. plegats. Recordo cada ona del mar, recordo cada estona que no dèiem res. Recordo com hem perdut el temps, deixant passar les nits sense més, parlant sobre tot allò que mai hauríem de deixar de fer. És per tu que vull escriure cada cançó, vull cantar-te que entre tots dos hi ha coses que fan molt bona olor. Recordo tants moments que estan entre la gent, ho dèiem tot sense dir res. Recordo que després havíem rigut tant. Recordo com hem perdut el temps, deixant passar les nits sense més, parlant sobre tot allò que mai hauríem de deixar de fer. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te que entre tots dos coses que fan molt bona olor. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te que entre tots dos hi ha coses que fan molt bona olor. I ara que estem lluny, que han passat els anys, tinc tantes ganes com tenia abans de veure't de nou, de trobar-te altre cop. Estem lluny, que han passat els anys, tinc tantes ganes com tenia abans de veure't de nou, de trobar-te altre cop. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te que entre tots dos hi ha coses que fan molt bona olor. És per tu que vull escriure cada cançó, que vull cantar-te que entre tots

¿qué tal? ¿Cómo te va? Sinceramente te encuentro muy cambiada. Ya no sonríes como lo hacías ayer y ya no tiene el mismo brillo tu mirada. Siéntate aquí, cuéntamelo. Pero no llores, que no vale la pena. La he perdido 20 veces más que tú, aunque presuma de valiente y de guapera. Pero no llores, nena, no. Tú no me llores, nena. Ponte un vestido de esos que te pones tú, de esos ceñidos que vuelven loco a cualquiera. Ponte tacones, vamos a quemar Madrid. Vive la vida y ponte el mundo por montera. Ponte en los labios un color rojo carmín. Suéltate el pelo y lanza al viento tu melena. Eres muy joven y tienes que ser feliz. Verás que pronto sale un hombre que te quiera. No me llores, nena. Tú no me llores, nena. Que estás sufriendo y te ahogas en la pena. Llevas al menos 4 días sin dormir. No me lo niegues, te lo noto en las ojeras. Siéntate aquí, cuéntamelo. Pero no llores, que no merece la pena. Pasa que un amor acaba así, punto y aparte, un borrón y cuenta nueva. Pero no llores, nena, no. Tú no me llores, mi nena. Ponte un vestido de esos que te pones tú, de esos ceñidos que vuelven loco a cualquiera. És el moment d'anar finalitzant també aquest segment de Musicòpolis amb les novetats discogràfiques. Hem començat amb les internacionals, hem les, continuat amb Mishima i Filippo Landini, les del nostre país, i després aquestes que ens condueixen altres cançons, altres músiques en castellà que es fan a la península ibèrica. Dilemi, Alintros de Bares, Duendes, No Llores, Nena, i per acabar, aquesta excel·lent cançó de l'album Palo Santo d'Enrique Bumburi, es diu Los Inmortales. Final, el caso preferido de Sherlock Holmes. Te clavaste tu sola a la cruz y te quedaste definitivamente quieto. Un camello sediento en el desierto no se hace ni versos ni ilusiones. Perdido el sentido en lo que escribe. Perdido el frijol en tus bores. Perdidas las señales de la rima. Ni tú eres paranoico, ni nadie te persigue. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha. Los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella.